صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün müminlere gönderilen dünya ve ahiret önderimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin herhangi bir şeye ihtiyaçları olduğunda, herhangi bir talebe ihtiyaç duyduklarında, onu hiç kimseye açmamalarını, insanlardan bir şey talep etmemelerini, yalnızca bu ihtiyaçlarını Allah Azze ve Celle'ye arz etmelerini emretmektedir. Yeryüzündeki bütün tasarrufatlara hükmeden Allah Azze ve Celle, İnsanların arzularına ve isteklerine de tasarruf sahibidir. İnsan ihtiyaç duyduğu bir şeyi Allah Azze ve Celle'den isterse ve bundan sonra yine yalnız Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederse, muhakkak ki Allah onun bu isteğini giderir ve kendisini kendi fazlından zengin kılar. İnsanlar birbirlerinden istedikleri, birbirlerine bel bağladıkları, birbirlerine güvendikleri müddetçe de Allah bu insanların ihtiyaçlarını birbirlerine bırakır. Bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. An Ebi Said el-Hudri radiyallahu anhu قال. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men yasta'fif yu'iffahullahu. Kim iffetli olursa Allah onu iffetli kılar. Ve men yastagni yughnihillahu. Kim insanlardan mustağni olursa, ihtiyaç duymazsa, Allah onu müstağni kılar, ihtiyaçsız kılar. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللّٰهُ. Kim sabretmeye çalışırsa, Allah ona sabır verir. وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ اَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir bahşiş verilmemiştir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu'nun rivayetine göre şöyle buyurmaktadır. Her kim iffetli olursa Allah onu iffetli kılar. Kim insanlardan müstağni olursa, insanlara ihtiyaç duymamak isterse Allah onu insanlara ihtiyaçsız bırakır. Kim bu noktada sabretmeye çalışırsa Allah ona sabır verir. Sizlere sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir nimet verilmemiştir buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, bu hadis özlü ve faydalı dört cümleyi içerisinde içermektedir. Bunlardan birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim iffetli olursa, kim insanlardan bir şey istemek noktasında, talep etmek noktasında iffetli davranırsa Allah onu iffetli kılar sözüdür. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim insanlardan müstağni olmak isterse, kim insanlardan uzak kalmak, onlardan ihtiyaçsız kalmak isterse Allah onu müstağni kılar kelimesidir. Bu iki cümle birbirinden ayrılmazlar. Şüphesiz ki kulun kemali, rağbeti, istemesi, korkusu ve çekinmesi, kalp bağlılığını yaratılmışlardan koparıp sırf Allah'a yöneltmesindedir. İman, insanlardan umut keserek yalnız Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ile tamamlanmaktadır. Müminin böylesine bir olgunluğu gerçekleştirmeye çalışması ve buna ulaştıran her türlü sebebe sarılması gerekmektedir. Böylece o, yaratılmışlara köle olmaktan kurtularak Allah'ın gerçek ve özgür bir kulu olabilir. Bu da iki şeye karşı kendisiyle mücadele etmekle olur. Bunlardan birincisi, insanların ellerindeki şeylerden uzak durarak yaratılmışlarla kalp bağını koparmaktır. Ne sözle ne de hal diliyle, davranışlarla onların ellerindekine, dünyalık mallarına teveccüh etmemeli, onlardan dünya malı talep etmemelidir. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya şöyle buyurmuştu: kendin talep etmediğin, istemediğin bir mal sana geldiğinde onu al. Böyle kendisi gelmeyen, nefsin meylettiği bir malın arkasından nefsini koşuşturma. İnsanların elindeki nimetlere karşı iffetli ve başı dik olarak, kalbin onlarla bağını kopararak, kalpteki hırsı ve dille istemeyi kesmek, iffetin meydana gelmesi için güçlü bir sebeptir. Sevgili dinleyenler, insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen arzularına karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir müminin iffetli olmasını tavsiye etmektedir. İffet üzere yaşamak, insanlardan hiçbir şey talep etmemek, mala ve mülke göz dikmemek, ihtiyaçları ise yalnız Allah Azze ve Celle'ye şikayet etmek gerekliliği ifade edilmektedir. İffetli olmanın ikinci unsuru ise nefisle, Allah'ın verdiğiyle yetinmek hususunda mücadele etmektir. Allah Azze ve Celle kimi mümine mal ve mevki verirken, kimi mümine de kendi fazlından onu zengin etmek suretiyle nimetlendirmiştir. Her iki mümin elindeki bu nimetin değerini bilmeli, nimete şükretmeli, nankörlük etmemelidir. Müminlerin elindeki nimete göre şükretmeleri, Allah'a dayanıp güvenmeleriyledir ve bu noktada her kim Allah'a dayanır, Allah'a güvenirse muhakkak ki Allah insanların ihtiyaç duyduğu eksikliği gidermekte insanların vekilidir. Bu noktada kim Allah Azze ve Celle'nin kendi eksikliklerini gidereceğine iman ediyorsa şüphesiz ki Allah kendisinin vekilidir. Sevgili dinleyenler, insanların ellerindekilerine ve onlara ulaştıran şeylere karşı iffetli olan kimseye Allah'a bağlılığını, Allah Azze ve Celle'nin lütuf ve ihsanına olan umudunu güçlendirmesi, Rabbine zan ve güvenini iyileştirmesi en büyük gerekliliktir. Bu noktada Yüce Allah, kulunun kendisi hakkında iyi zanda bulunmasını istemektedir. Eğer bir insan Allah Azze ve Celle hakkında iyi zanda bulunursa, şüphesiz ki Allah zannettiği hal üzeredir. Eğer Allah hakkında kötü zanda bulunursa, yine Allah kişinin zannettiği hal üzerinedir. Bu iki husustan her biri kuvvetlenince diğeri de kuvvetlenmektedir. Bir mümin Allah Azze ve Celle'nin kendi ihtiyaçlarını gidereceği zannı üzerine bulunursa muhakkak ki Allah o kişinin ihtiyaçlarını giderir. Fakat insan Allah Azze ve Celle'nin kendi dualarını kabul etmediği, ihtiyaçlarını gidermediği, kendisinin dualarına icabet etmediği zannı üzere olursa, işte şüphesiz ki Allah bu hal üzerine olacaktır. Kulun Allah'a bağlılığı güçlendikçe, yaratılmışlara olan bağlılığı zayıflar. Bunun zıttı da olmaktadır. Bundan dolayı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir duası vardı. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim diye dua ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duada hayırların hepsini bir araya getirmişti. Hidayet faydalı bir ilimdir. Takva, ameli salih ve haram olanların hepsini bırakmaktır. İşte bu da dinin salahı, dinin iyi olması, güzel olması demektir. Bunlar da kalbin güzel olması, insanlara karşı iffetli olması ve Allah ile yetinmesi demektir. Kim Allah ile yetinirse, o gerçek anlamda zengindir ve en büyük zenginlik de kalp zenginliği, gönül zenginliği ile tabir edilen zenginliktir. Asıl zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik kalp zenginliği, maldan ve mülkten çekinerek dünya malına karşı meyletmemektir. İşte asıl zenginlik budur. İffetlilik ve kalp zenginliği sayesinde kul için güzel bir hayat, dünya nimeti ve Allah'ın verdiklerine kanaat gerçekleşir. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisin devamında şöyle buyurmakta. Kim sabretmeye çalışırsa, iffetli olmak noktasında insanların ellerindekine temayül etmemekte kim iffetli olmaya çalışırsa Allah ona sabır verir. Ve Allah bir kuluna sabır verirse bu en iyi, en geniş ve en büyük nimettir. Allah Azze ve Celle sabretmek hususunda şöyle buyurmaktadır. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Yani bütün işleriniz için sabrederek ve namaz kılarak yardım talep ediniz demektir. Sabır, diğer huylar gibi nefisle mücadeleyi ve onu eğitmeyi gerektirmektedir. Bundan dolayı kim sabretmeye çalışırsa denilmiştir. Sabretmek için nefsiyle mücadele ederse Allah ona sabır verir ve yardım eder. Gerçekten sabır armağan ve ihsanların en büyüğüdür. Çünkü sabır kulun bütün işleri ve olgunluklarıyla ilgilidir. Kulun bu durumu sabır gerektirir. Kul Allah'a ibadet görevini yerine getirmek için Allah için terk edinceye kadar ona isyan konusunda da hem de Allah'ın acı veren takdirine karşı sabra muhtaçtır. Allah'ın acı veren kaderinden dolayı öfkelenmemeli, aksine Allah'ın nimetlerini ve nefsin sevdiği şeyleri göz önüne getirerek, düşünerek sabretmelidir. Nefsin şımarmasına ve kötülenen bir şekilde sevilmesine müsaade etmemelidir. Allah'a şükretmeye çalışmalıdır. Kul her halinde sabra muhtaçtır. Sabretmekle felaha kavuşur, sabretmekle huzura kavuşur. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle cennetlik müminlerin şiarlarından bahsederken şöyle buyurmaktadır. Melekler her kapıdan üzerlerine girer ve sabrettiğiniz için size selam olsun der. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle iffetli olmak noktasında, kendi sınırlarını yaşamak ve yaşatmak noktasında sabredenlere karşı üstün yüce nimetler vaat etmiştir. Onlara her türlü işlerinde yardım edeceğini, kendisinin yardım etmek, başarı nasip etmek ve doğruya yöneltmek suretiyle onlarla birlikte olacağını, onları seveceğini, kalplerine ve ayaklarına sebat vereceğini, onlara iç huzuru ve rahatlık vereceğini, ibadetleri onlara kolaylaştıracağını, onları cezalardan koruyacağını, musibetlerden koruyacağını, salat, rahmet ve hidayet etmek suretiyle de onlara lütufta bulunacağını vaat etmektedir. Allah sabreden müminleri dünyada ve ahirette en yüce makamlara yükseltecektir. Yine onlara zaferi ve en kolayı hazırlayacağını, en zordan da uzaklaştıracağını vaat etmektedir. Hesap gününün en zor anlarında onların yanında olacak, Rahman'ın gölgesi altında olacaklardır. Sabır başlangıçta zordur, sonunda ise kolaydır ve övgüye değer en büyük nimettir. Sevgili dinleyenler, insanların bütün ihtiyaçlarını gören, insanlara istediklerini veren ve yalnızca kendisine tevekkül edilmesini isteyen Allah Azze ve Celle'ye en iyi şekilde kul olabilmek, ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi yalnız Allah'a arz edebilmek, yalnız O'ndan isteyebilmek ve yalnız O'nun fazlıyla zengin olmayı dilemek, müminlerin şiarından olmaktadır. Sevgili dinleyenler, isteklerimizi sadece Allah Azze ve Celle'ye arz etmeli, insanlara isteklerimizi ve şikayetlerimizi sunmamalıyız. Allah Azze ve Celle isteklerini ve şikayetlerini insanlara karşı sunanları yardımcısız bırakmaktadır, velisiz bırakmaktadır. Fakat her kim kendisine yönelirse, sabrederek ve namaz kılarak kendisinden yardım talep ederse, ihtiyaçlarını gidermesini talep ederse, Allah Azze ve Celle onu insanlardan müstağni bıraktığı gibi talep ettiklerini de vermeye kefildir. Bu noktada Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eden ve yalnızca ondan isteyen müminlerden olabilmek umudu ile Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.